19พระอนุรุทธะเจ้าชายอนุรุทธะเป็นพระโอรสแห่งเจ้าอมิโตทนะผู้เป็นพระอนุชาแห่งพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์มีหลักฐานบางแห่งกล่าวว่าพระมารดาของท่านทรงพระนามว่ามรคีเจ้าชายอนุรุทธะมีพระเชษฐาพระนามว่าเจ้าชายมหานามะมีพระกนิษฐาภคินีพระนามว่าเจ้าหญิงโรหิณีถ้านับตามลำดับพระวงศ์ทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าชายอนุรุทธะเป็นสุคุมารชาติมีปราสาทสามหลังเป็นที่อยู่ในฤดูทั้งสามสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สริงคารและบริวารยศแม้ที่สุดคำว่าไม่มีก็ไม่รู้จักและไม่เคยได้สดับเลยมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งเมื่อท่านพร้อมกับพญาติห้าพระองค์ทรงเล่นกีฬาลูกขลุกอยู่เจ้าชายอนุรุทธะทรงแพ้พนันขนมแล้วจึงให้มหาเล็กไปกราบทูลพระมารดาเพื่อให้ส่งขนมมาเป็นค่าที่แพ้พนันพระมารดาของท่านก็ทรงจัดขนมส่งไปสากยราชทั้งหกเสวยแล้วทรงเล่นกันอีกเจ้าชายอนุรุทธะก็เป็นฝ่ายแพ้ล่ำไปส่วนพระมารดาต้องส่งขนมไปถึงสามครั้งในวาระที่สี่จึงทรงให้ไปแจ้งว่าขนมไม่มีพระกุมารทรงคิดว่าขนมชื่อนี้คงเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่งเพราะไม่เคยทรงได้ยินคำว่าไม่มีจึงส่งคนไปทูลพระมารดาว่าให้นำขนมไม่มีนั่นแหละมาเถิดฝ่ายพระมารดาของท่านเมื่อมหาเล็กทูลว่าเจ้าชายอนุรุทธะขอให้ทรงประทานขนมชื่อไม่มีไปถวายจึงทรงพระดำริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเราจะสอนลูกเราให้รู้คำนั้นด้วยอุบายนี้จึงทรงปิดถาดทองคำเปล่าด้วยถาดทองคำอีกใบหนึ่งแล้วส่งไปด้วยผลแห่งอธิษฐานในคราวที่เจ้าชายอนุรุทธะเกิดเป็นนายอันนภาระได้ถวายภัตตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริฐะและทำความปรารถนาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีจึงทำให้ถาดนั้นเต็มด้วยขนมทิพย์เมื่อมหาเล็กวางถาดนั้นลงที่สนามเล่นขลุกแล้วเปิดขึ้นกินขนมก็ตลบไปทั่วทั้งพระนครพอกษัตริย์ทั้งหกหยิบชิ้นขนมเข้าไปในพระโอษฐ์เท่านั้นโอชะก็แผ่ซ่านไปทั่วปราสาทรับรสทั้ง 7,000 พระกุมารนั้นทรงพระดำริว่าพระมารดาคงจะไม่รักเราพระมารดาจึงไม่ทรงปรุงขนมชื่อไม่มีนี้ประทานแก่เรามาก่อนตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่กินขนมอื่นแล้วเสด็จไปสู่ตำหนักทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่หรือไม่เป็นที่รักพระมารดาตอบว่าเจ้าย่อมเป็นที่รักยิ่งของแม่เสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่ฉะนั้นพระกุมารทูลถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรเจ้าแม่จึงไม่เคยทรงปรุงขนมไม่มีประทานแก่หม่อมฉันเล่าเจ้าแ พระนางรับสั่งถามมหาเล็กคนสนิทว่าขนมอะไรอะไรมีอยู่ในถาดหรือมหาเล็กทูลว่ามีขนมเกิดขึ้นเองอยู่เต็มถาดขนมเช่นนี้หม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นพระนางทรงพระดำริว่าบุตรของเราคงเป็นผู้มีบุญบุญนั้นคงทำให้มีขนมเต็มถาดพระโอรสจึงทูลพระมารดาว่าเจ้าแม่ตั้งแต่นี้ไปหม่อมฉันจะไม่เสวยขนมอื่นขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระกุมารทูลขอขนมพระนางก็ทรงครอบถาดเปล่านั่นด้วยถาดอื่นส่งไปประทานพระกุมารนั้นขนมทิพย์ก็เกิดขึ้นถวายพระกุมารนั้นตลอดเวลาที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ขัตติยสากยะกุมารออกบวชตามเสด็จสมัยนั้นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชทรงประชุมสากยะสกุลทั้งหลายตัดให้แต่ราชตระกูลในสากยะราชวงศ์ทรงขัตติยะกุมารออกบวชตามเสด็จในครั้งนั้นเล่ากันว่าขัตติยะกุมารถึงพันองค์จึงออกผนวดโดยพระดำรัสครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อขัตติยะกุมารโดยมากเหล่านั้นผนวดแล้วเหล่าพญาติเห็นสากยะหกพระองค์นี้คือพัทยราชาอนุรุทธะอานันทะพระขุกิมพิระเทวทัตยังไม่ได้ผนวดจึงสนทนากันว่าพวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้สากยะทั้งหกนี้ไม่ใช่พญาติหรือจึงไม่ได้ทรงผนวดเมื่อเป็นดังนั้นเจ้าชายมหานามะจึงเข้าไปหาเจ้าชายอนุรุทธะผู้เป็นน้องและกล่าวว่าบัดนี้สากยะกุมารที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากได้ออกผนวดตามเสด็จแต่ผู้ออกบวชจากตระกูลของเรายังไม่มีน้องจักบวชหรือว่าพี่จักบวชเจ้าชายอนุรุทธะจึงทูลถามว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรเจ้าชายมหานามะจึงตรัสว่าผู้บวชก็ต้องโกนผมและหนวดต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบนเครื่องลาดด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายเที่ยวบิณฑบาตอยู่นี้ชื่อว่าการบวชเจ้าชายอนุรุทธะจึงทูลว่าเจ้าพี่หม่อมฉันเป็นสุคุมารชาติหม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้เจ้าชายอนุรุทธะนั้นไม่ยินดีในการบวชเจ้าชายมหานามะจึงตรัสว่าอย่างนั้นน้องจงเรียนรู้การงานสำหรับอยู่เป็นคฤหัสถ์เถิดในระหว่างเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคนเป็นเรื่องไม่ควรเจ้าชายอนุรุทธะผู้ซึ่งไม่รู้แม้กระทั่งว่าอาหารที่ตนบริโภคนั้นเกิดขึ้นที่ไหนได้มาอย่างไรจะรู้จักการงานได้อย่างไรมีเรื่องเล่าว่าในวันหนึ่งยุวกษัตริย์สามองค์คือกิมพิระกุมารอนุรุทธะกุมารและพัทธิยะกุมารทรงสนทนากันด้วยเรื่องว่าข้าวที่เราบริโภคเกิดขึ้นที่ไหนกิมพิระกุมารรับสั่งว่าเกิดขึ้นในฉางครั้งนั้นพัทธิยะกุมารตัดค้านกิมพิระกุมารนั้นว่าท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งข้าวชื่อว่าข้าว ย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าวอนุรุทธกุมารตัดแย้งว่าถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาข้าวย่อมเกิดขึ้นในถาดทองคำประมาณศอกกำได้ยินว่าบรรดากษัตริย์สามองค์นั้นวันหนึ่งกิมพีระกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉางก็เข้าพระทัยว่าข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นในฉางนั่นเองฝ่ายพัทยกุมารทรงเห็นเขาคดข้าวออกจากหม้อข้าวก็เข้าพระทัยว่าข้าวเกิดขึ้นในหม้อข้าวนั่นเองส่วนอนุรุทธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าวคนหุงข้าวหรือคนคดข้าวทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้วตั้งไว้เฉพาะพระพักเท่านั้นท่านจึงทรงเข้าพระทัยว่าพัดเกิดในถาดในเวลาที่ต้องการบริโภคยุวกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งข้าวตามเรื่องข้างต้นเพราะฉะนั้นเจ้าชายอนุรุทธะจึงทูลถามว่าการทำงานนี้เป็นอย่างไรเจ้าชายมหานามะจึงสอนเรื่องการคลองเรือนแก่เจ้าชายอนุรุทธะผู้น้อมว่าผู้อยู่คลองเรือนเมื่อถึงหน้านาก็ต้องไถนาก่อนไถเสร็จแล้วก็หว่านข้าวตกก้าไว้พอได้ที่ก็เอาลงดำแล้วต้องขุดลำรางเตรียมไว้เป็นทางไขน้ำเข้าออกถ้าน้ำน้อยไม่พอเลี้ยงต้นข้าวก็ต้องไขน้ำเข้าถ้าน้ำมากเกินไปก็ต้องระบายน้ำออกคั้นให้ระบายน้ำออกแล้วต้องให้ถอนหญ้าเมื่อต้นข้าวออกรวงต้องคอยระวังขับนกที่จะมากินข้าวเมื่อข้าวแก่พอแล้วก็ต้องจัดการเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ขนมารวมไว้ทำลานนวดนวดแล้วก็เก็บฟางออกแล้วก็ต้องโรยหรือสาดข้าวเพื่อให้ข้าวรีบปลิวออกไปเสียเหลือแต่ข้าวที่มีเนื้อนำมาเก็บรวมไว้ในฉางเจ้าชายอนุรุทธะฟังเพลินพอเจ้าชายมหานามะอธิบายวิธีทำนาจบลงแล้วเจ้าชายอนุรุทธะก็ถามว่าต้องมีอะไรต่อไปอีกเจ้าชายมหานามะตอบว่าถึงปีหน้าในฤดูฝนก็ต้องทำอย่างนี้อีกและต้องทำอย่างเดียวกันนี้ไปทุกๆปีแล้วเมื่อไหร่จะหมดสิ้นไม่ต้องทำอีกเจ้าชายอนุรุทธะทูลถามไม่มีคำว่าเสร็จสิ้นเจ้าชายมหานามะตอบต้องทำทุกปีไปพระบิดาพระอัยกาก็ทรงทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งสิ้นพระชนขันเจ้าชายอนุรุทธะได้ทรงฟังกิจการที่คารวะจะพึงทำเป็นประจำทุกปีเช่นนั้นทรงมองไม่เห็นว่าการงานสำหรับเพศคารวะทั้งหลายจะมีที่สิ้นสุดเมื่อไรเจ้าชายอนุรุทธะจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันบรรพชาเพราะแม้จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความยากลำบากแต่มีภาระที่น้อยกว่ามากและพระบรมศาสดาเคยตรัสว่าเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เสร็จสิ้นไม่มีกิจอื่นต้องทำอีกจึงทูลให้เจ้าชายมหานามะทรงครองคารวาสส่วนตนเองจะเป็นผู้ออกบวชเจ้าชายอนุรุทธะจึงเข้าไปหาพระมารดา แล้วกล่าวขออนุญาตที่จะออกบวชพระมารดาไม่ทรงยินยอมท่านได้กล่าวอ้อนวอนถึง3ครั้งพระมารดาของเจ้าชายอนุรุทธะทรงคิดว่าพระเจ้าพัทยสากยะผู้ทรงเป็นพระสหายสนิทของเจ้าชายอนุรุทธะนี้ทรงครองราชสมบัติเป็นราชาของพวกสากยะพระองค์คงจะไม่อาจสละราชสมบัติออกทรงผนวดเป็นแน่จึงได้กล่าวกับเจ้าชายอนุรุทธะว่าถ้าพระเจ้าพัทยสากยะทรงผนวดเจ้าก็ออกบวชได้ลำดับนั้นเจ้าชายอนุรุทธะจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพัทยสากยะแล้วได้ทูลว่าการบวชของเรานั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านพระเจ้าพัทยสากยะตรัสว่าไม่ว่าการบวชของท่านจะขึ้นอยู่กับตัวเราหรือไม่ก็ตามท่านจงบวชตามสบายเถิดเจ้าชายอนุรุทธะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราทั้งสองจะออกบวช ด้วยกันพระเจ้าพัทยสากยะตรัสว่าเราไม่สามารถออกบวชได้ถ้ามีสิ่งอื่นใดที่เราสามารถจะทำให้ท่านได้เราจะทำสิ่งนั้นให้แก่ท่านท่านจงบวชเองเถิดเจ้าชายอนุรุทธะตรัสว่าก็พระมารดาได้ตั้งเงื่อนไขกับเราว่าถ้าท่านบวช ด้วยพระมารดาก็จะยอมให้เราบวชก็ท่านพูดเมื่อครู่นี้ว่าเราจงบวชตามความสบายดังนั้นเมื่อท่านยอมให้เราบวชท่านก็ต้องบวช ด้วยในสมัยนั้นคนทั้งหลายเป็นผู้มีสัจวาจาเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พระเจ้าพัทยสากยะจึงได้ต่อรองว่าจงรออยู่สัก7ปีเถิดเมื่อครบ7ปีแล้วเราทั้งสองจึงจะออกบวช ด้วยกันฝ่ายเจ้าชายอนุรุทธะก็ไม่ยินยอมการต่อรองได้ดำเนินไปโดยลดระยะเวลาลงเรื่อยๆจนถึง7วันเจ้าชายอนุรุทธะจึงยินยอมดังนั้นกษัตริย์ทั้ง6องค์คือพัทยสากยราชอนุรุทธะอานนท์กิมพิระภคุและเทวทัตพร้อมกับนายภูสามาราชื่ออุบารีได้เสด็จออกจากเมืองโดยทำเสมือนหนึ่งว่าจะเสด็จไปประพาสอุทยานเมื่อออกนอกแดนที่เหล่าสากยะทั้ง6ปกครองแล้วก็ทรงส่งทหารมหาเล็กให้กับพระนครแล้วเสด็จต่อไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อนุปิยะอัมพวันเขตอนุปิยะนิคมแฝนมันละสากยะทั้ง6บรรลุคุณพิเศษพระผู้มีพระภาคโปรดให้อุบาลีผู้เป็นภูสามาราบวชก่อนและให้สากยะกุมารเหล่านั้นผนวดต่อภายหลังท่านพระพัทยะได้เป็นพระอรหันต์เตวิโชโดยระหว่างพรรษานั้นนั่นเองท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์แต่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านพระอานนท์ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลท่านพระกิมพิระและท่านพระภัคขุภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนท่านพระอนุรุทธะเมื่อบรรพชาแล้วได้เรียนกรรมฐานจากท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ จากนั้นจึงเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าปาจีนวังสะมฤคทายวันแว้นเจตีพร้อมด้วยท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิระสามัคคีธรรมครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาทรงเสด็จพุทธดำเนินไปทางปาจีนวังสะมฤคทายวันคนเฝ้าสวนได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลเที่ยวขันแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะพระองค์อย่าเสด็จเข้ามาสู่สวนนี้เพราะในสวนนี้มีกุลบุตรอยู่สามท่านต่างกำลังมุ่งประโยชน์ของตนอยู่พระองค์อย่าได้ทำความไม่สำราญแก่พวกนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินเสียงคนเฝ้าสวนกำลังโต้ตอบอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้บอกคนเฝ้าสวนว่านายทายาบาลท่านอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับครั้นแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิระได้แจ้งความข้อนี้แก่ท่านทั้งสองว่าจงรีบออกไปเถิดพวกท่านจงรีบออกไปเถิดพวกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิระจึงพากันลุกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทตั้งรองพระบาทกระเบื้องเช็ดพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่จัดไว้ขันแล้วให้ล้างพยุคลบาทท่านเหล่านั้นได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนุรุทธะนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าอนุรุทธะพวกเธอยังพอทนได้หรือยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตหรือพวกท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนได้ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้และพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคดูก่อนพวกอนุรุทธะก็พวกเธอยังพร้อมเพียงกันยังปองดองกันไม่วิวาทกันเป็นดุจน้ำนมสดกับน้ำมองดูกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะพวกข้าพระพุทธเจ้ายังพร้อมเพียงกันยังปองดองกันไม่วิวาทกันเป็นดุจน้ำนมสดกับน้ำมองดูกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่โดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคดูก่อนพวกอนุรุทธะพวกเธอพร้อมเพียงกันปองดองกันไม่วิวาทกันเป็นดุจน้ำนมสดกับน้ำมองดูกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่ด้วยวิธีอย่างไรเล่าพระอนุรุทธะพระพุทธเจ้าข้าในข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เราได้อยู่ร่วมกับเพื่อน สัพพัมมจารีเห็นปานนี้ข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมไว้ในท่านเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งและที่ลับข้าพระพุทธเจ้านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้เท่านั้นดังนี้แล้ววางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แหละกายของพวกข้าพระพุทธเจ้าต่างกันก็จริงแลแต่จิตเป็นเหมือนดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าฝ่ายท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิระต่างได้กราบทูลคำดังกล่าวแล้วดังเช่นท่านพระอนุรุทธะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคดูก่อนพวกอนุรุทธะก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่หรือพระอนุรุทธะพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่โดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคดูก่อนพวกอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่ด้วยวิธีอย่างไรเล่าพระอนุรุทธะพระพุทธเจ้าข้าในข้อนี้บรรดาพวกข้าพระพุทธเจ้ารูปใดบิณฑบาตกลับจากบ้านก่อนรูปนั้นก็ปูอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้ล้างสำรับกับข้าวแล้วตั้งไว้ตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้รูปใดบิณฑบาตกลับจากบ้านทีหลังถ้ามีอาหารที่ฉันแล้วเหลืออยู่ถ้าต้องการก็ฉันถ้าไม่ต้องการก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือล้างเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นลื้ออาสนะเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างสำรับกับข้าวแล้วเก็บไว้เก็บน้ำฉันน้ำใช้ขวาดลงฉันรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำในวัจกุฎีว่างเปล่ารูปนั้นก็ตักน้ำตั้งไว้ถ้ารูปนั้นไม่สามารถพวกข้าพระพุทธเจ้าก็ฝักมือเรียกเพื่อนมาแล้วช่วยกันตักยกเข้าไปตั้งไว้แต่พวกข้าพระพุทธเจ้ามิได้บ่นว่าเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเลยและพวกข้าพระพุทธเจ้านั่งประชุมกันด้วยธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งทุกๆ5วันพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีตนส่งไปอยู่ด้วยวิธีอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิระเห็นแจ้งสมาทานอาถานร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางตำบลบ้านปาริไรยกะเสด็จจาริกโดยลำดับ ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตภคะทางผู้มีทิพยจักษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามถึงคุณพิเศษท่านพระอนุรุทธะจึงกราบทูลว่ารู้สึกว่ามีแสงสว่างและเห็นรูป แต่ไม่นานแสงสว่างนั้นและการเห็นรูปก็หายไปไม่ได้บรรลุนิมิตนั้นอีกพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าควรบรรลุนิมิตนั้นตรัสเล่าว่าเคยทรงประสบภาวะเช่นนั้นจึงทรงสอบสวนถึงต้นเหตุก็พบธรรมเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต11ประการคือความสงสัยการไม่ทำในใจความหดหู่ง่วงงุนความหวาดสะดุ้งความตื่นเต้นความย่อหย่อนความเพียรตึงเกินไปความเพียรหย่อนเกินไปความอยากความกำหนดหมายต่างๆการเพ่งรูปมากเกินไปจึงทรงแก้ทีละอย่างทีละอย่างและในที่สุดทรงละได้หมดทุกอย่างทรงเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อทรงบำเพ็ญเพียรไปก็ทรงรู้สึกว่ามีแสงสว่างแต่ไม่ทรงเห็นรูปบ้างทรงเห็นรูปแต่ไม่ทรงรู้สึกว่ามีแสงสว่างบ้างตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งวันทั้งคืนบ้างเมื่อทรงสอบสวนถึงเหตุปัจจัยก็ทรงพบว่าในสมัยใดไม่สนใจรูปนิมิตวงเล็บเครื่องหมายคือรูปสนใจแต่โอภาสนิมิตวงเล็บเครื่องหมายคือแสงสว่างในสมัยนั้นก็รู้สึกว่ามีแสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปในสมัยใดไม่สนใจโอภาสนิมิตสนใจแต่รูปนิมิตในสมัยนั้นย่อมเห็นรูปแต่ไม่รู้สึกว่ามีแสงสว่างต่อจากนั้นทรงแสดงถึงการที่ทรงรู้สึกว่ามีแสงสว่างน้อยเห็นรูปน้อยมีแสงสว่างไม่มีประมาณเห็นรูปไม่มีประมาณเมื่อทรงสอบสวนถึงเหตุปัจจัยก็ทรงพบว่าในสมัยใดสมาธิน้อยในสมัยนั้นจักษุก็น้อยทำให้รู้สึกว่ามีแสงสว่างน้อยเห็นรูปน้อยด้วยจักษุน้อยแต่ในสมัยใดสมาธิไม่มีประมาณในสมัยนั้นจักษุก็ไม่มีประมาณทำให้รู้สึกว่าแสงสว่างไม่มีประมาณเห็นรูปไม่มีประมาณวงเล็บเปิดแสดงว่ากำลังของสมาธิเป็นสำคัญถ้ากำลังของสมาธิน้อยก็ทำให้ทิพยจักษุมีความสามารถน้อยไปด้วยวงเล็บปิดต่อจากนั้นทรงแสดงว่าได้ทรงเจริญสมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่ห้าแล้วก็เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าความหลุดพ้นของพระองค์ไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกเมื่อพระบรมศาสดาทรงเสด็จกลับไปแล้วท่านพระอนุรุทธะได้ปฏิบัติธรรมตามที่ทรงแสดงจนกระทั่งได้บรรลุทิพยจักษุญาณ นับว่าเป็นผู้ได้สมาบัติภายในพรรษาก่อนเพื่อนผู้บรรพชาพร้อมกันต่อมาภายหลังพระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าอนุรุทธะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้มีทิพยจักษุครั้งหนึ่งท่านได้ไปยังสำนักของท่านพระสารีบุตรเถระแล้วกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรผมตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ก็ผมปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมกายสงบระงับไม่ระส่ำระสายจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาเหตุใดเล่าจิตของผมจึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเราตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ดังนี้เป็นเพราะมานะองเล็บความถือตัวของท่านยังมีอยู่การที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็เราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติมั่นไม่หลงลืมกายสงบระงับไม่ระส่ำระสายจิตตั้งมั่นเป็นเอกัคคตาดังนี้เป็นเพราะอุทธัจจะวงเล็บความฟุ้งซ่านของท่านยังมีอยู่ถึงการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็ฉะไหนเล่าจิตของเรายังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นดังนี้ก็เป็นเพราะกุกุจจะวงเล็บความรำคาญใจของท่านยังมีอยู่ท่านจงละธรรมสามอย่างนี้ไม่ใส่ใจธรรมสามอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุท่านพระสารีบุตรบอกกรรมฐานแก่ท่านพระอนุรุทธะด้วยประการเช่นนี้ท่านรับกรรมฐานแล้วไปทูลลาพระศาสดาแล้วเดินทางกลับไปบำเพ็ญสมณธรรมณปาจีนวังสะมฤคทายวันแหวนเจตียับยั้งอยู่ด้วยการจงกรมเป็นเวลาครึ่งเดือนท่านลำบากกายเพราะตรากตรำด้วยกำลังความเพียรนั่งอยู่ภายใต้พุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วก็ตรึกถึงมหาปริวิตก7ประการคือ 1. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก 2. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 4. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้าน 5. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืม 6.ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง 7. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาซามในครั้งนั้นท่านได้มีความปริวิตกว่ามหาปุริสวิตกข้อที่8เป็นเช่นไรหนอพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกทางใจของท่านพระอนุรุทธะแล้วเสด็จจากเพสกรามิขะทายวันแขวงสูงสุมาระคิระแขวนภัคคะชนบทไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะที่วิหารปาจีนวังสะมฤคทายวันแล้วตัดให้ท่านพระอนุรุทธะตรึกในมหาปุริสวิตกข้อที่8ที่ว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ทำให้เนิ่นช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าแล้วตัดให้ท่านพระอนุรุทธะอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนวังสะมฤคทายวันแหวนเจตีนี้ต่อไปแล้วเสด็จเหาะไปปรากฏที่ป่าเพสกรามิขทายวันแขวงเมืองสูงสุมาระคิระแหวนภัคคะชนบทท่านพระอนุรุทธะอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนวังสะมฤคทายวันแหวนเจตีนั้นต่อไปอีกครั้งนั้น ท่านพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระอนุรุทธะกับนางชาลินีเทพธิดาสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะพำนักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลครั้งนั้นนางเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์องค์หนึ่งชื่อชาลินีซึ่งย้อนหลังไปสามชาติเคยเป็นภริยาที่ดีของท่านพระอนุรุทธะนางยังคงมีความเสน่หาอะไรในพระเถระอยู่นางเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ตามเวลาปัดกวาดบริเวณเข้าไปตั้งน้ำล้างหน้าไม้สีฟันน้ำฉันน้ำใช้ให้พระเถระใช้สอยแล้วได้กล่าวกับท่านว่าให้นึกถึงความสุขอันน่าใคร่ทั้งหลายทั้งปวงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ท่านเคยอยู่ในการก่อนพรั่งพร้อมด้วยหมู่เทวดาแวดล้อมเป็นบริวารเพื่อให้ท่านได้ตั้งจิตไปเกิดในภูมิเทวดาอีกลำดับนั้นพระเถระได้ให้คำตอบแก่เทพธิดาว่านางเทพธิดาผู้เขาท่านไม่รู้แจ้งถึงคำของพระอรหันต์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ว่าในภูมิใดๆของเราไม่มีต่อไปอีกแล้วนางเทพธิดาได้ฟังดังนั้นหมดความหวังแล้วจึงกลับไปยังวิมานปฐมเหตุประเพณีการทอดผ้าบังสุกุลสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับณพระเวฬุวันมหาวิหารในเวลานั้นจีวรของท่านพระอนุรุทธะเก่าค่ำคร่าพระเถระจึงเที่ยวออกหาผ้าบังสุกุลอันได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ตามกองหยากเยื่อหรือผ้าห่อศพรวมทั้งผ้าที่ผู้มีศรัทธานำมาทอดทิ้งไว้ตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อนำมาเย็บย้อมทำจีวรนางชาลินีเทพธิดาในดาวดึงส์พิภพเมื่อนางทราบความประสงค์ของพระเถระจึงนำผ้าอย่างดีสามผืนกว้าง4ศอกยาว13ศอกมาวางไว้ใกล้ทางโดยเอาหยากเยื่อถมไว้เหลือเพียงชายผ้าให้เห็นเล็กน้อยทั้งนี้พระนางรู้ว่าหากถวายโดยตรงพระเถระย่อมไม่รับเพราะมิใช่ผ้าบังสุกุลวงเล็บผ้าที่ไม่มีเจ้าของผ้าที่เขาทิ้งแล้วเมื่อได้ผ้าพอแก่การทำจีวรท่านพระอนุรุทธะจึงกลับมายังพระเวฬุวันมหาวิหารบอกให้พระภิกษุทั้งหลายทราบว่าท่านจะทำจีวรซึ่งจะต้องทำการตัดเย็บและย้อมให้เสร็จในหนึ่งวันดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงมาช่วยกันอย่างพร้อมเพียงท่านพระมหากัสสปะนั่งแล้วตอนต้นเพื่อเย็บจีวรท่านพระสารีบุตรนั่งในท่ามกลางท่านพระอานนท์ผู้ชำนาญในการกะตัดจีวรเป็นพิเศษนั่งในท้ายที่สุดภิกษุสงฆ์กรอได้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้จัดหาวัตถุที่พระสงฆ์ต้องการในครั้งนั้นองค์พระสัพพัญญูทรงมีพระเมตตาเสด็จมาประทับเป็นประธานทั้งรับธุระสนเข็มให้เมื่อภิกษุผู้ช่วยเย็บจีวรรูปใดได้หมดก็จะน้อมส่งเข็มถวายพระพุทธองค์ก็จะทรงสนเข็มประธานเป็นที่เบิกบานใจแก่บรรดาพระสาวก และถือเป็นการแสดงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ฝ่ายนางชาลินีเทพธิดาได้จำแรงกายเป็นอุบาสิกาเข้าไปเป่าร้องในหมู่บ้านให้หมู่ชนทราบถึงการประกอบพิธีทำจีวรถวายท่านพระอนุรุทธะมหาชนทั้งหลายต่างนำข้าวยาคูและภัตตาหารอันประณีตมาถวายด้วยศรัทธาในครั้งนั้นภัตตาหารอันมีข้าวยาคูของควรเคี้ยวทั้งหลายมีปริมาณเป็นอันมากจนภิกษุทั้งหลายฉันไม่หมดเหลือกองอยู่เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายโภทนาว่าหมู่ภิกษุมีเพียงเท่านี้เพราะเหตุใดจึงมีผู้นำภัตตาหารมาถวายมากมายจนเหลือมากมายปานนี้ท่านพระอนุรุทธะเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ว่าญาติและอุปถาของตนมีมากลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องที่ตนโจทย์จันอยู่พระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าอนุรุทธะเป็นผู้ขอให้นำของเหล่านี้มาหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอนุรุทธะผู้บุตรของเราไม่กล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นแม้พระขีณาสพทั้งหลายก็ย่อมไม่กล่าวเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยบิณฑบาตเหล่านี้เกิดด้วยอนุภาพของเทวดาอนุเคราะห์เจ้าหญิงโลหิตีในสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะได้มาที่กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปพวกพญาติของท่านจึงได้มาสู่สำนักพระเถระเว้นแต่พระน้องนางของท่านชื่อเจ้าหญิงโลหิตีเหตุที่เธอไม่เสด็จมาเพราะโรคผิวหนังบังเกิดขึ้นที่สรีระกายของเธอท่านพระอนุรุทธะจึงแนะนำเธอให้สร้างโรงฉันเจ้าหญิงได้ขายเครื่องประดับเพื่อสร้างโรงฉันพระเถระและพวกญาติได้ช่วยกันดูแลการก่อสร้างพระเถระแนะนำให้เจ้าหญิงโรหิณีทำโรงฉันเป็นสองชั้นให้ปูอาสนะไว้ที่ชั้นล่างตั้งหม้อน้ำดื่มและฝาดพื้นไว้เสมอเสมอเจ้าหญิงฝาดพื้นทำให้สะอาดอยู่เสมอโรคผิวหนังของเจ้าหญิงก็หายไปเมื่อลงฉันสร้างเสร็จเจ้าหญิงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วได้ถวายขาธนียะโภชนียาอันประณีตแด่ภิกษุสงฆ์เต็มโรงฉันเมื่อเสร็จภัตตกิจพระพุทธองค์ตรัสถามว่านี้เป็นทานของใครพระเถระทูลว่าเป็นของโลหิณีพระน้องนางของข้าพระองค์พระศาสดาจึงทรงรับสั่งให้หาเจ้าหญิงแม้จะไม่ปรารถนาก็ตามแต่ก็มาเฝ้าตามรับสั่งพระศาสดาตรัสถามว่าเธอรู้ไหมว่าโลกนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอเจ้าหญิงทูลว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโลกของเธอเกิดขึ้นเนื่องด้วยความโกรธแล้วตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งเจ้าหญิงโลหิณีเกิดเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีได้มีจิตริษยาโกรธแค้นอาฆาตหญิงนักเต้นลำคนโปรดคนหนึ่งของพระราชาผู้สวามีทรงดำริว่าจักให้ทุกข์บังเกิดแก่หญิงนั้นแล้วให้คนนำลูกหมามุ้ยมาบดเป็นผงโรยใส่ในที่นอนและที่ผ้าห่มของหญิงนั้น แล้วก็เรียกหญิงนั้นเข้ามาแล้วใช้ผงหมามุ่ยสาดลงบนตัวทำให้ร่างกายของหญิงคนโปรดของพระราชาเกิดอาการผู้พองเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่ซึ่งนางยิ่งเกาก็ยิ่งแสบคันเมื่อนางวิ่งเข้าไปนอนในห้องนอนก็ไปเจอกับผงหมามุ่ยที่โรยอยู่ตามที่นอนและที่ผ้าห่มซ้ำเข้าอีกก็ยิ่งคันและทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเพราะผลของบาปกรรมในครั้งนั้นเจ้าหญิงโลหินีจึงมาเป็นโรคเรื้อนในปัจจุบันชาติจากนั้นตรัสว่าโลหินีก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นความโกรธก็ดีความนิสยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยแล้วตัดพระคาถาว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงให้หมดสิ้นทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นเจ้าหญิงโลหินีดำรงอยู่แล้วในโสดาปัตติผลสรีระของเจ้าหญิงได้มีวรรณะดุจทองคำเมื่อเจ้าหญิงจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในดาวดึงท่านพระอนุรุทธะสาธยายธรรมโปรดยักษินีครั้งหนึ่งท่านพระอนุรุทธะนั่งสาธยายธรรมอยู่ในเวลาใกล้รุ่งที่บริเวณนั้นได้มียักษินีตนหนึ่งชื่อปิยังกรมาตาสดับพระธรรมนั้นจึงรำพึงว่าเรารู้บทธรรมแล้วจะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของเราข้อนั้นพึงมีเราพึงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายไม่พึงกล่าวเท็จทั้งที่รู้พึงศึกษาความเป็นผู้มีศีลของตนเราก็จะพ้นจากกำเนิดนี้ได้นางยักษินีได้บรรลุโสดาปัตติผลในวันนั้นเองท่านพระอนุรุทธะแสดงวิมุตติแก่นายช่างไม้ครั้งหนึ่งหัวหน้าช่างไม้ชื่อปัญจังคะส่งคนมานิมนต์ท่านพระอนุรุทธะจากพระเชตวันมหาวิหารไปฉันภัตตาหารที่เรือนของตนเสร็จแล้วจึงสนทนาธรรมในเรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเมื่อได้รับคำชี้แนะจากพระเถระปัญจังคะจึงเข้าใจกระจ่างดังนี้เจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นแห่งจิตเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรือหลุดพ้นด้วยกำลังสมาธิมีสมาธิเป็นบรรทัดฐานวงเล็บแบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหมายถึงได้บรรลุฌานสมาบัติมาก่อนแล้วจึงจะบำเพ็ญวิปัสสนาต่อจนละกิเลสได้ปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการเจริญปัญญาความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเจโตวิมุตติเป็นฝ่ายสมถกรรมฐานส่วนปัญญาวิมุตติเป็นฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานในการบรรลุธรรมวิมุตติทั้งสองนี้ต้องเกิดพร้อมกันหรือใช้ควบคู่กันนอกจากนั้นท่านพระอนุรุทธะยังได้แสดงเรื่องวิมุตติ5ดังนี้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสมี5ประการได้แก่1ตทังคะวิมุตติคือพ้นด้วยธรรมคู่ปรับหรือการละกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับเช่นละความโกรธด้วยเมตตานับว่าเป็นการพ้นเพียงชั่วคราว2วิคัมภนะวิมุตติคือพ้น ด้วยข่มไว้หรือสะกดไว้ด้วยกำลังฌานสมาบัติอาจสะกดไว้ได้นานกว่าข้อแรกแต่หากกำลังฌานเสื่อมอาจเกิดกิเลสได้อีก 3. สมุจเฉทวิมุตติคือพ้นด้วยการตัดขาดเป็นการพ้นด้วยอริยมรรคทำให้ละกิเลสได้เด็ดขาดกิเลสจะไม่มาเกิดหรือครอบงำได้อีก 4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติคือพ้นด้วยสงบระงับเป็นการพ้นด้วยอริยผลทำให้หลุดพ้นอย่างยั่งยืนไม่ต้องขนขวายเพื่อละอีกเพราะกิเลสนั้นสงบไปแล้ว 5. นิสสรณวิมุตติคือพ้นด้วยออกไปเสียหรือสลัดออกเสียได้เป็นการพ้นด้วยนิพพานทำให้หลุดพ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป 2 ข้อแรกได้แก่ตทังควิมุตติกับวิคัมภนะวิมุตติเป็นโลกิยะวิมุตติคือความพ้นที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกไม่เด็ดขาดไม่สิ้นเชิงกิเลสและความทุกข์ยังกลับมาครอบงำได้อีก 3 ข้อหลังได้แก่สมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติและนิสสรณวิมุตติเป็นโลกุตระวิมุตติคือความพ้นที่เหนือโลกไม่เกี่ยวเนื่องกับภพทั้ง3โดยสิ้นเชิงกิเลสและความทุกข์ที่ละได้แล้วจะไม่กลับมาครอบงำอีกท่านพระอนุรุทธะบำเพ็ญเพียรโดยถือเอาการไม่นอนเป็นวัดท่านพระอนุรุทธะนั้นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เจริญอาโรกกสิณตรวจดูเหล่าสัตว์ด้วยทิพยจักษุอย่างเดียววงเล็บเว้นแต่ช่วงเวลาฉันเท่านั้นจึงเป็นผู้มีความชำนาญอันสะสมไว้ตลอดวันและคืนท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัด55ปีเบื้องต้นไม่ได้หลับ25ปีต่อแต่นั้นจึงได้หลับในเวลาปัจฉิมยามเพราะร่างกายอ่อนเปรี้ยการที่พระเถระได้ชื่อว่าเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักษุเนื่องจากท่านได้ตั้งปรารถนาไว้ตลอดแสนกัปตามเรื่องดังต่อไปนี้บุพกรรมในอดีตชาติในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระปทุมุตระทุตเจ้าท่านพระอนุรุทธะนั้นบังเกิดในสกุลคฤหบดีผู้มหาศาลครั้นเมื่อเจริญวัยแล้วอยู่มาวันหนึ่งได้ไปยังพระวิหารที่พระปทุมุตระพุทธเจ้าประทับอยู่และฟังธรรมอยู่แถวท้ายหมู่พุทธบริษัทในวิหารนั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุท่านจึงปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างภิกษุนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเช่นนั้นบ้างท่านจึงนิมนต์พระปทุมุตระพุทธเจ้าและทำการถวายมหาทานอยู่7วันแล้วท่านจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระศาสดาแสดงความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งการถวายทานสักการะนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่นใดเพียงแต่ในอนาคตการขอข้าพระองค์พึงได้ตำแหน่งเอตทัคคะนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งในวันสุดท้าย7วันนับแต่วันนี้พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตการด้วยพุทธญาณทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุลบุตรนี้จักสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่ากุลบุตรผู้เจริญในที่สุดแห่งแสนกัปในอนาคตพ ระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักทรงอุบัติขึ้นท่านจักมีชื่อว่าอนุรุทธะท่านจักเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าดังนี้ครั้นเมื่อทรงพยากรณ์แล้วทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปตั้งแต่นั้นมาตราบที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านก็ได้กระทำแต่กรรมที่ดีมาโดยตลอดครั้นเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วเมื่อเจดีย์ทองประมาณ7โยชน์สร้างสำเร็จแล้วท่านจึงเข้าไปหาเหล่าภิกษุสงฆ์แล้วถามภิกษุสงฆ์เหล่านั้นว่าทำบุญด้วยอะไรจึงจะทำให้ได้ทิพยจักษุภิกษุสงฆ์บอกว่าควรทำบุญด้วยประทีปท่านจึงให้สร้างต้นประทีปหลายพันต้นและสร้างประทีปบริวารด้วยถ้วยกระเบื้องและถาดสำริดนับจำนวนไม่ได้ถวายเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานว่าผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้เกิดทิพยจักษุญาณท่านกระทำเช่นนี้จนตลอดชีวิตเมื่อหมดอายุขัยแล้วก็ท่องเที่ยวไปในภูมิเทวดาและภูมิมนุษย์ทั้งหลายวนเวียนอยู่เช่นนั้นตลอดแสนกับครั้งที่ท่านเกิดในสมัยของพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันครั้งนั้นท่านถวายประทีปแด่พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เข้าฌานอยู่ที่ขวงไม้พระองค์ทรงรับแล้วห้อยไว้ที่ต้นไม้ท่านได้ถวายไส้ตะเกียงน้ำมันพันหนึ่งแด่พระพุทธองค์ด้วยประทีปนั้นลุกโพลงอยู่7วันแล้วดับไปเองอานิสงส์ครั้งนั้นท่านได้กล่าวว่าจะนับจะประมาณไม่ได้อธิเช่นเมื่อท่านเกิดเป็นเทวดาวิมานของท่านก็มีรัศมีรุ่งโรจน์สว่างสวยท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่28ชาติท่านมีจักษุอันเป็นทิพย์สามารถมองเห็นได้ไกล1โยชน์ทั้งกลางวันและกลางคืนท่านมีรัศมีกายแผ่ออกไปจากร่างประมาณโยชน์1ท่านได้เกิดเป็นจอมเทวดาเสวยเทวราชสมบัติในเทวโลก30กัปขั้นสมัยในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเกิดในเรือนคฤหบดีใกล้กรุงพาราณสีเมื่อพระศาสดาปรินิพพานมหาชนได้สร้างพระเจดีย์ประมาณ1โยชน์สำเร็จแล้วท่านก็ให้สร้างภาชนะสำริดจำนวนมากบรรจุเนยใสจนเต็มแล้ววางไส้ตะเกียงห่างกันหนึ่งองคุรีในภาชนะดังกล่าววางล้อมพระเจดีย์ให้เรียงชิดกันแล้วจุดไฟขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาแล้วให้สร้างภาชนะสำริดที่ใหญ่กว่าใส่เนยใสเต็มจุดไส้ตะเกียงพันดวงรอบๆขอบปากภาชนะสำริดนั้นแล้วให้จุดไฟขึ้นท่านเทินภาชนะสำริดไว้บนศีรษะเดินประทักษิณเวียนบูชาเจดีย์ระยะทางโดยรอบประมาณ1โยชน์ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าท่านทำแต่กรรมดีจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วบังเกิดในเทวโลกในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นท่านถือปฏิสนธิในเรือนของตระกูลยาจกเข็นใจนครพาราณสีท่านได้มีชื่อว่าอันนภาระเป็นคนหาบหญ้าอาศัยอยู่กับสุมนะเศรษฐีผู้ซึ่งให้มหาทานที่ประตูบ้านแก่คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกทุกๆวันวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริทธะเข้านิโรธสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาบัตินั้นแล้ว พิจารณาว่าวันนี้ควรจะทำการอนุเคราะห์ใครธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์คนเข็นใจท่านจึงคิดว่าวันนี้เราควรทำการอนุเคราะห์นายอันนภาระท่านทราบว่านายอันนภาระจะออกจากป่ากลับมายังบ้านตนท่านจึงเหาะจากภูเขาคันธมาศมายืนอยู่ที่หน้านายอันนภาระที่ประตูบ้านนั่นเองนายอันนภาระเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงถือบาตรเปล่าจึงนิมนต์ว่าโปรดรออยู่ที่นี่ก่อนเถิดขอรับแล้วรีบไปถามภริยาว่าอาหารที่ท่านเตรียมไว้สำหรับเรามีหรือไม่นางตอบว่ามีเขาจึงไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าด้วยเหตุที่เราไม่ได้ทำกรรมที่ดีไว้ในชาติก่อนเราก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่เช่นนี้ครั้นเมื่อเราปรารถนาจะทำบุญแต่ก็ขาดของที่จะทำบุญครั้นเมื่อมีของที่จะทำบุญก็หาพระผู้สมควรรับทายธรรมนั้นไม่ได้มาวันนี้เราพบพระอุปริทธะปัจเจกพุทธเจ้าเข้าพอดีและของที่จะทำบุญก็มีอยู่ท่านจึงกล่าวกับภริยาว่าเธอจงใส่อาหารที่เป็นส่วนของฉันลงในบาตรนี้หญิงผู้เป็นภริยาก็คิดว่าเมื่อใดสามีของเราให้อาหารซึ่งเป็นส่วนของเขาเมื่อนั้นเราก็ควรมีส่วนในทานนี้เช่นกันคิดดังนั้นแล้วจึงวางอาหารที่เป็นส่วนของตนลงในบาตรถวายแก่อุปริทธะปัจเจกพุทธเจ้าด้วยนายอันนภาระนำบาตรอันบรรจุพัตตาหารมาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอให้พวกข้าพเจ้าพ้นจากความเป็นอยู่อย่างลำบากเช่นนี้เถิดขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดเขาจึงปูลาดพระห่มของตนลงแล้วนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อทรงฉันภัตตาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงนั่งณอาสนะนั้นแล้วทรงพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วจึงทรงฉันเมื่อฉันเสร็จแล้วนายอนภาระจึงถวายน้ำสำหรับล้างบาตรครั้นเสร็จภัตกิจแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาว่าสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จทันทีเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ฉัตรของสุมนะเศรษฐีเห็นดังนั้นจึงกล่าวสาธุการขึ้น3ครั้งสุมนะเศรษฐีได้ยินเทวดาประจำฉัตรกล่าวสาธุการจึงถามหาเหตุเมื่อทราบเหตุแห่งการสาธุการของเทวดาแล้วจึงคิดว่าเราให้ทานตลอดเวลามากตั้งเท่าไหร่ก็ยังไม่อาจทำให้เทวดาให้สาธุการนายอนาภาระที่อาศัยเราอยู่นี้ถวายบิณฑบาตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำเทวดาให้สาธุการได้เนื่องเพราะเขาได้ทำบุญกับบุคคลผู้ที่สมควรเราพึงให้ทรัพย์แก่นายอนาภาระนั้นแล้วทำให้บุญนั้นเป็นของของเราจึงจะดีคิดดังนั้นแล้วจึงเรียกนายอนภาระมาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าให้ทานอะไรอะไรแก่ใครหรือนายอนภาระตอบว่าข้าพเจ้าถวายพัตตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริทธะเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจงรับกหาปณะไปแล้วให้บุญนั้นแก่เราเถอะนายอันนภาระตอบว่าให้ไม่ได้หรอกนายท่านเศรษฐีเพิ่มทรัพย์ขึ้นจนถึงพันกหาปณะนายอันนภาระก็ยังกล่าวว่าแม้ถึงพันกหาปณะก็ยังให้ไม่ได้เศรษฐีกล่าวอ้อนวอนขอให้ส่วนบุญแก่ฉันเถอะนายอันนภาระกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าส่วนบุญนั้นควรให้หรือไม่ควรให้แต่ข้าพเจ้าจะถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดูถ้าควรให้ก็จะให้ถ้าไม่ควรให้ก็จะไม่ให้วงเล็บเปิดนี้แสดงให้เห็นว่าการได้รับส่วนบุญนั้นต้องเกิดจากเจ้าของบุญมอบส่วนบุญให้ไม่ใช่เกิดจากการที่กล่าวอนุโมทนาบุญของผู้อื่นแล้วก็จะได้บุญนั้นมาเป็นของเราการกล่าวอนุโมทนาบุญเพื่อให้เกิดมุทิตาจิตคือยินดีในคุณงามความดีที่ผู้อื่นกระทำเพื่อละความริษยาซึ่งจัดเป็นกิเลสประเภทความโกรธวงเล็บปิดแล้วนายอนัภาระจึงเดินทางไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าสุมนะเศรษฐีให้ทรัพย์แก่ข้าพเจ้า1,000แล้วขอส่วนบุญในบิณฑบาตที่ถวายแก่ท่านข้าพเจ้าควรจะให้หรือไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าเราจะเปรียบให้ท่านฟังในบ้านตำบลนี้มี100เรือนเราจุดประทีปไว้ในเรือนหลังหนึ่งเท่านั้นเรือนอื่นเอาตะเกียงของตนมาต่อไฟถือไปแสงของประทีปดวงเดิมยังมีอยู่หรือไม่นายอนัภาระกล่าวว่าแสงประทีปก็จะสว่างขึ้นไปอีกพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่คนอื่น1,000 คนหรือ1,000,000 คนก็ตามให้แก่คนเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นแก่ตนเท่านั้นดังนี้นายอนัภาระกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกลับไปยังสำนักของสุมนะเศรษฐีกล่าวว่าขอท่านจงรับส่วนบุญในบิณฑบาตทานเถิดเศรษฐีกล่าวว่าเชิญท่านรับทรัพย์1,000 กหาปณะไปเถิดนายอนัภาระกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขายบิณฑบาตทานแต่ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเศรษฐีกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่เราด้วยศรัทธาแต่เราบูชาคุณของท่านด้วยการให้1,000 กหาปณะนี้จงรับไปเถิดนายอนัภาระจึงถือเอาทรัพย์1,000 กหาปณะไปเศรษฐีกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปท่านไม่ต้องทำงานให้เหน็ดเหนื่อยท่านจงปลูกเรือนอยู่ใกล้ถนนเถิดถ้าท่านต้องการสิ่งใดเราจะมอบสิ่งนั้นให้ท่านจงมานำเอาไปเถอะปกติแล้วบิณฑบาตที่บุคคลใดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติบุคคลนั้นย่อมได้รับผลบุญในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสุมนะเศรษฐีในครั้งก่อนที่ไปเฝ้าพระราชาก็ไม่เคยชวนนายอนัภาระไปด้วยแต่ในวันนั้นได้ชวนนายอนัภาระไปด้วยในวันนั้นพระราชาไม่มองดูเศรษฐีเลยทรงมองแต่นายอนัภาระเท่านั้นเศรษฐีจึงทูลถามว่าเหตุไฉนพระองค์จึงทรงมองดูแต่บุรุษผู้นี้พระราชาตรัสว่าเรามองดูเขาเพราะไม่เคยเห็นเขาเข้าเฝ้าในวันอื่นๆเขาชื่ออะไรเศรษฐีทูลว่าชื่อนายอนัภาระแล้วเศรษฐีก็ได้เล่าเรื่องที่เขาไม่บริโภคอาหารของตนแต่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปปาลิกะแล้วเขาได้แบ่งส่วนบุญให้ตนจึงให้ทรัพย์1,000 กหาปณะเพื่อบูชาบุญนั้นพระราชาตรัสว่าเขาก็ควรจะได้จากเราบ้างเราเองก็ควรทำการบูชาบุญนั้นแล้วจึงพระราชทานทรัพย์1,000 กหาปณะให้นายอนัภาระแล้วตรัสสั่งให้พนักงานสำรวจดูบริเวณที่จะปลูกเรือนที่นายอนัภาระได้อยู่อาศัยเมื่อพนักงานกำลังจัดแจงแผ่วถางที่สำหรับเรือนนั้นก็ได้พบขุมทรัพย์ชื่อปิงคระในที่นั้นตั้งเรียงกัน จึงมากราบทูลพระราชาพระราชาสั่งให้ไปขุดขึ้นมาเมื่อพนักงานเหล่านั้นกำลังขุดอยู่ขุมทรัพย์ก็กลับจมลงไปพนักงานเหล่านั้นไปกราบทูลพระราชาอีกพระราชาตรัสว่าทรัพย์นั้นเป็นของนายอนัภาระจงไปขุดเพื่อนายอนัภาระพนักงานก็ไปขุดตามคำสั่งขุมทรัพย์ก็ผุดขึ้นพนักงานเหล่านั้นขนทรัพย์มากองไว้ในพระราชวังพระราชาประชุมอำมาตย์ทั้งหลายแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้บ้างอำมาตย์ทูลว่าไม่มีใครมีพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นนายอนัภาระนี้จงชื่อว่าธนเศรษฐีในพระนครนี้เขาได้ฉัตรประจำตำแหน่งเศรษฐีในวันนั้นนั่นเองตั้งแต่วันนั้นเขากระทำแต่กรรมอันดีงามจนตลอดชีวิตจุติจากภพนั้นไปเกิดในเทวโลกเวียนว่ายอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานเมื่อพระศาสดาทรงอุบัติเขาได้มาปฏิสนธิเป็นเจ้าชายอนุรุทธะได้เกิดร่วมสมัยกับพระโพธิสัตว์ท่านพระอนุรุทธะได้เกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์อยู่หลายชาติดังที่ปรากฏในชาดกต่างๆเช่นท่านเกิดเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นท้าววาสวะในสุทาโภชนะชาดกท่านเกิดเป็นท้าวสกตเทวราชพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นวิทุระบัณฑิตในจตุโปสถะชาดกท่านเกิดเป็นน้องชายหนึ่งในหกคนพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพิงสะดาบทในพิสะชาดกท่านเกิดเป็นปัพพตดาบทพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นสารพังคดาบทโพธิสัตว์ในสารพังคชาดกท่านเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระราชาในมณิโจรชาดกท่านเกิดเป็นปัญจาระจันทกุมารพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิตในมโหสถชาดกท่านเกิดเป็นนายสารถีพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ากุรุราชโพธิสัตว์ในกุรุธรรมชาดกท่านเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นอกิตติบัณฑิตในอกิตติชาดกท่านเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าศรีวิราชในศรีวิราชชาดกท่านเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารในจันทกุมารชาดกท่านพระอนุรุทธะเมื่อครั้งพระพุทธปรินิพานเมื่อข่าวครั้งพระพุทธปรินิพานเมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงมีปัจฉิมวาจาแก่ราภิกษุทั้งหลายแล้วทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าฌานสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธด้วยเหตุว่าผู้ที่เข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัตินั้นลมหายใจก็จะหมดไปทำให้ไม่ทราบว่าทรงปรินิพพานแล้วหรือยังเมื่อเทพพยดาและมนุษย์เห็นความไม่เป็นไปแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะจึงได้ร้องขึ้นพร้อมกันได้เข้าใจว่าพระศาสดาปรินิพพานเสียแล้วฝ่ายท่านพระอานนท์ถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าพระตถาคตยังไม่ปรินิพพานแต่พระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติการที่ท่านพระอนุรุทธะทราบดังนั้นก็เป็นด้วยพระเถระท่านเข้าถึงสมาบัตินั้นๆพร้อมกับพระศาสดาทีเดียวและเมื่อท่านทราบว่าพระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติจึงทราบว่ายังทรงไม่ปรินิพพาน ด้วยเหตุว่าการสิ้นชีวิตภายในนิโรธสมาบัติย่อมไม่มีครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะและทรงถอยออกจากฌานลงเป็นลำดับจนถึงปฐมฌานทรงออกจากปฐมฌานจนเข้าสู่จตุถฌานอีกเมื่อทรงออกจากจตุถฌานยังลงสู่ภวังคจิตแล้วปรินิพพานในขณะนั้นนั่นเองครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วท่านพระอนุรุทธะจึงได้แจ้งแก่หมู่พระภิกษุและเหล่ากษัตริย์ทั้งปวงที่เฝ้าอยู่ว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายนั้นภิกษุราวใดที่ยังไม่บรรลุพระอรหัตผลก็ร้องไห้ค่ำควรอยู่ส่วนภิกษุราวใดที่บรรลุอรหัตผลแล้วก็ได้ธรรมสังเวชครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เตือนภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นเสขบุคคลว่าพวกท่านอย่าเศร้าโศกไปเลยพระศาสดาตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมมีความทำลายไปเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยไม่เป็นฐานะที่จะมีได้และกล่าวว่าเหล่าเทวดาจะตำหนิเอาว่าตัวของพระภิกษุทั้งหลายเองก็ยังไม่อาจอดกั้นความเศร้าโศกได้และจะปลอบโยนผู้อื่นได้อย่างไรจากนั้นท่านพระอนุรุทธะและท่านพระอานนท์เห็นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วท่านทั้งสองจึงแสดงธรรมิกถาตลอดราตรีที่ยังเหลืออยู่นั้นรุ่งเช้าท่านพระอนุรุทธะจึงให้ท่านพระอานนท์ไปแจ้งแก่เจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วในระหว่างเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอยู่นั้นเมื่อมัลละปาโมก8องค์จะยกพระสรีระพระผู้มีพระภาคขึ้นเพื่ออัญเชิญไปทางทิศทักษิณแห่งพระนครแต่ก็ไม่สามารถยกพระพุทธสรีระได้จึงได้ถามท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะจึงกล่าวว่าเหล่าเทวดาประสงค์จะให้เชิญพระพุทธสรีระไปทางทิศอุดรเข้าไปสู่พระนครโดยทวารทิศอุดรเชิญไปท่ามกลางพระนครแล้วออกโดยทวารทิศบุรพาถวายพระเพลิงพระสรีระพระผู้มีพระภาคนมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามัลละทางทิศบุรพาแห่งพระนครอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งจะจุดไฟถวายพระเพลิงมัลละปาโมก4องค์ผู้มีหน้าที่ถวายพระเพลิงก็ลงมือจุดไฟเพื่อถวายพระเพลิงแต่พยายามอย่างไรไฟก็ไม่ติดลามัลละกษัตริย์จึงเรียนถามท่านพระอนุรุทธะพระเถระจึงตอบว่าเหล่าเทวดาประสงค์จะให้รอท่านพระมหากัสสปะที่กำลังเดินทางมาเพื่อให้ท่านพระมหากัสสปะกระทำความเคารพพระพุทธสรีระด้วยตนเองเสียก่อนดังนี้เป็นต้นได้รับมอบหมายให้บริหารคัมภีร์อังคุตตรนิกายเมื่อครั้งปฐมสังคายนาหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วท่านพระมหากัสสปะก็ดำริที่จะทำสังคยนาพระธรรมวินัยจึงได้คัดเลือกพระอรหันต์500รูปเพื่อทำปฐมสังคยนาที่ปากถ้ำสัตบันข้างภูเขาเวภาระบรรพตกรุงราชคฤห์ ท่านพระอนุรุทธะได้เป็นหนึ่งใน500พระอรหันต์ที่เข้าร่วมในการทำปฐมสังคยนาเมื่อเสร็จจากการสังคยนาอังคุตตรนิกายพระธรรมสังคาหกะเถระทั้งหลายได้มอบแก่ท่านพระอนุรุทธะให้ไปสอนลูกศิษย์ของท่านวาจานุสอนท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถาสุภาษิต ดังนี้พระอนุรุทธะระพระชนกชนนีพระประยุรญาตละเบญจกามคุณได้แล้วเพ่งฌานอยู่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยการฟ้อนลำขับร้องมีดนตรีบรรเลงปลุกให้ลื่นเลิงใจอยู่ทุกค่ำเช้าก็ไม่บรรลุถึงความบริสุทธิ์ด้วยการฟ้อนลำขับร้องนั้นได้เพราะยังเป็นผู้ยินดีในกามคุณอันเป็นวิสัยแห่งมารพระอนุรุทธะก้าวล่วงเบญจกามคุณนั้นเสียแล้วยินดีในพระพุทธศาสนาก้าวล่วงโอคะทั้งปวงแล้วเพ่งฌานอยู่พระอนุรุทธะได้ก้าวล่วงกามคุณเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอันน่ารื่นรมใจแล้วเพ่งฌานอยู่พระอนุรุทธะเป็นนักปราชญ์หาอาสวะมิได้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองกลับจากบิณฑบาตแล้วเที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลอยู่พระอนุรุทธะเป็นนักปราชญ์มีปรีชาหาอาสวะมิได้เที่ยวเลือกหาเอาแต่ผ้าบางสกุลคันได้มาแล้วก็มาซักย้อมเอาเองแล้วนุ่งห่มบาปธรรมอันเศร้าหมองเหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้มักมากไม่สันโดษพระคนด้วยหมู่มีจิตฟุ้งซ่านอันหนึ่งภิกษุใดเป็นผู้มีสติมักน้อยสันโดษไม่มีความขัดเคืองยินดีในวิเวกชอบสงัดปรารภความเพียรเป็นนิจกุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่ายให้ตรัสรู้เหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุนั้นทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ตรัสสรรเสริญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้หมดอาสวะพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วเสด็จมาหาเราด้วยมโนมยิทธิทางกายเมื่อใดความดำริได้มีแก่เราเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความดำริของเราแล้วได้เสด็จเข้ามาหาเราด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงแสดงธรรมอันยิ่งแก่เราพระพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในธรรมเครื่องไม่เนิ่นช้าได้ทรงแสดงธรรมเครื่องไม่เนิ่นช้าแก่เราเรารู้ทั่วถึงพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วเป็นผู้ยินดีในพระศาสนาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนอยู่เราบรรลุวิชาสามโดยลำดับได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเราถือการไม่นอนเป็นวัดมาเป็นเวลา55ปีเรากำจัดความง่วงเหงาหาวนอนมาแล้วเป็นเวลา25ปีในเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานภิกษุทั้งหลายถามเราว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือยังเราได้ตอบว่าลมหายใจออกและหายใจเข้ามิได้มีแก่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นคงที่แต่พระองค์ยังไม่ปรินิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักขุผู้ไม่มีตัณหาเป็นเครื่องทำใจให้หวั่นไหวทรงทำนิพพานให้เป็นอารมณ์คือเสด็จออกจากจตุถฌานแล้วจึงจะเสด็จปรินิพพานพระผู้มีพระภาคทรงอดกั้นเวทนาด้วยพระหฤทัยอันเบิกบานก็เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้เป็นดวงประทีปของชาวโลกกับทั้งเทวโลก เสด็จดับขันธปรินิพพานความพ้นพิเศษแห่งพระหฤทัยได้มีขึ้นแล้วบัดนี้ธรรมเหล่านี้อันมีสัมผัสเป็นที่ห้าของพระมหามุนีได้สิ้นสุดลงแล้วในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วจิตและเจตสิกธรรมเหล่าอื่นจักไม่มีอีกต่อไปดูก่อนเทวดาบัดนี้การอยู่อีกต่อไปด้วยอำนาจการอุบัติในเทพนิกายย่อมไม่มีชาติสงสารสิ้นไปแล้วบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ได้มีภิกษุใดรู้แจ้งมนุษยโลกเทวโลกพร้อมทั้งพรหมโลกอันมีประเภทตั้งพันได้ในเวลาครู่เดียวทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในคุณคืออิทธิฤทธิ์และในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายภิกษุรูปนั้นย่อมเห็นเทพเจ้าทั้งหลายได้ตามความประสงค์เมื่อก่อนเรามีนามว่าอันนภาระเป็นคนยากจนเที่ยวหารับจ้างเลี้ยงชีพได้ถวายอาหารแด่พระอุปปริฐปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นสมณะเรืองยศเพราะบุญกรรมที่ได้ทำมาแล้วเราจึงได้มาเกิดในสากยะตระกูลพระประยุรญาติขนานนามให้เราว่าอนุรุทธะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยการฟ้อนรำและขับร้องมีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกให้รื่นเริงใจอยู่ทุกค่ำเช้าต่อมาเราได้เห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ท่านแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเราระลึกถึงชาติก่อนๆได้เราได้เคยเป็นท้าวสักกลินเทวราชอยู่ในดาวดึงเทพพิภพมาแล้วเราได้ปราบปรามภัยลีพ่ายแพ้แล้วขึ้นผ่านสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมนุษย์นิกรในชมพูทวีปมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขต7ครั้งได้ปกครองปวงประชานิกรโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญาหรือสาตาใดๆเราระลึกชาติหนหลังในคราวที่อยู่ในมนุษยโลกได้ดังนี้คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ชาติเป็นพระอินทร์7ชาติรวมการท่องเที่ยวอยู่เป็น14ชาติด้วยกันในเมื่อสมาธิอันประกอบด้วยองค์5เป็นธรรมอันเอกปรากฏขึ้นที่เราได้เพราะความสงบระงับกิเลสทิพยจักษุของเราจึงบริสุทธิ์เราดำรงอยู่ในฌานอันประกอบด้วยองค์5ประการรู้จุติและอุบัติการมาการไปความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นของสัตว์ทั้งหลายเรามีความคุ้นเคยกับพระบรมศาสดามาแล้วเป็นอย่างดีเราได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปงภาระอันหนักลงได้แล้วถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่พบขึ้นได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุภายใต้พุ่มกอไม้ไผ่ใกล้บ้านเวรุวคามแห่งแฟ้นวชีท่านพระอนุรุทธะนิพพานท่านพระอนุรุทธะเถระได้บรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของตนแล้วได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้ดำรงพระพุทธศาสนาในวาระสุดท้ายแห่งสังขารท่านพระอนุรุทธะเถระนิพพานณภายใต้ร่มกอไผ่ในหมู่บ้านเวรุวคามแหวนวัชี